Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta bu sevgi denen duyguyu, duygu eğitimi yapmıştı Yüce Allah. Bunu anlatmıştık. Neyi ne kadar seveceğimizi, hangi varlıkları, objeleri seveceğimizi, bunları Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolundaki cihattan daha fazla sevemeyeceğimizi anlatmıştık. Çünkü hata yapıyoruz. Bazen sevgiyi yanlış objelere daha fazla yoğun gönderiyoruz. Bu sefer de şirk yapmış oluyoruz. En çok Allah'ı sevmek gerekiyor. Bunu muhtelif ayetlerde söylüyor. Bunu da söylemişti geçen hafta, anlatmıştık. Şimdi konuyu değiştiriyor Allah-u Teala. Başka bir konuya geçti. Ayete mana verelim. لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ Allah size yardım etti. فِي مَوَادِنَ كَثِيرَةٍ Pek çok savaşlarda size yardım etti. وَيَمَ حُنَيْنِ Huneyn gazvesinde, Huneyn savaşında, Huneyn'de ise, Huneyn değil, peygamberimizin bir savaşı var. Huneyn savaşı derler ona. O yerden alıyor ismini. Bu Mekke'den Taif'e giderken o yol üzerinde bulunan bir yerleşme yeri. Oraya Huneyn deniyor. İz acebetküm kesretüküm. Hani o Huneyn günü çokluğunuz sizi şımarttı. Size kibir verdi diyor. Felem tuğni ankum şeyen. O sizin çokluğunuz size hiç fayda vermedi. Hiç fayda vermedi. Ve dâgat aleykumul erlu. Yer size daraldı. Bima rahuben. Genişliğine rağmen. O kadar geniş yeryüzü size dar geldi diyor Allah-u Teala. Mağlup oldu İslam ordusu. Sümme velleytüm mudbirin. Sonra gerisin geri döndünüz. Bu ayet-i kerime işte bu Huneyn gazvesini anlatıyor ama Huneyn gazvesiyle kıyamete kadar Müslümanlara bir mesaj veriyor. Yüce Allah'ın maksadı Huneyn gazvesini anlatmak değil. Ama Huneyn gazvesiyle, savaşıyla ilgili bir insanlığa bir mesaj veriyor. Bizlere, bizden sonrakilere bir mesaj veriyor. Nedir o mesaj diye soruyu soralım. Ayet-i kerimeye teker teker mana verelim. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ Pek çok savaşta Allah size yardım etti. Mevatın vatan kelimesi, vatan, vatan. Hani deriz ya vatan, vatanın budur. Vatan yerleşmek anlamına geliyor. Yerleştiğin yer senin vatanın oluyor. Yani yaşadığın yer. Onun için mevatın kelimesi pek çok yerde, yani pek çok savaşta demektir. Size yardım ettim diyor. Bu çok önemli bir nokta. Bir hatayı Allah-u Teala düzeltiyor. Nedir o hata? Bazen Müslümanlar kendilerini güçlü görerek Huneyn'de olduğu gibi inşallah demediler. Biiznillahi bu savaşı kazanacağız demediler. biz çor, ezer geçeriz. Düşünmüşler, bak baba baba, öyle söylüyor. Ve hadeyyâme Huneyn'in, Huneyn günü, iz acebe tüm kesra kükü, çokluğunu size gurur verdi. Yani Huneyn savaşında 5 aşağı 5 yukarı 11'in üzerinde bir Müslüman ordusu vardı. Düşmanın ordusu da daha azmış. Bayağı azmış. Müslümanlar düşmanın ordusunu görünce gurura kapıldılar diye Allah. Hani gurura kapıldınız da çokluğunu size sizi şımarttı. Beni unuttunuz diyor. Allah'ı unuttunuz. Güçlü gördünüz kendi kendinizi. Biz yener ezer geçeriz dediniz. Biiznillahi inşallah demediniz diyor. Bak burnunuzu sürttüm orada gördün mü? Felemtûne ankum şeye. O çokluğunuz size hiç fayda vermedi o savaşı. Nasıl kaybettiniz gördünüz mü? Benim ismimi anmıyorsun. Allah'ın unuttun ha. Sahabe ha, bu sahabe bunlar ha. Peygamberimizin savaşı işte. Huneyn. Burada şu mesajı veriyor. Çokluk insanları gurura getirmemeli. Şımartmamalı. Anlıyor musun? Şımarıyor Müslümanlar. Çokluğu. İşte bir zamanlar da böyleydi. Düşün ki dört kıtaya at oynatıyorduk. Ne oldu sonra? Sonra ne oldu? Yaradı mı senin çokluk işine? Ha? Ne oldu? Bu iş çoklukla değil. Bu iş gönül, gönül. Bilgi, teknoloji. Bir sürü insan. Ne dediler? Bir yalan hadis uyduruyorlar. Çocuk yapın, çoğalın, ben mahşerde sizin çokluğunuzla iftar edeceğim. Ya ne alakası? La peygamber böyle bir söz söyler mi ya? Doğurduğun çocuğu yetiştireceksin kardeşim. Yetiştirebileceğin kadar çocuk yapacaksın. Öyle 30 tane 40 tane çocuğu sal sokağa, kimi heroinci olur, kimi bilmem ne olur, kimi anarşist olur, bilmem ne olur. Böyle Müslümanlık olur. Peki o Müslüman çocuklarla nasıl iftihar edecek Allah peygamberin mahşerde? Doğurdun saldın sokağa. Doğurdun saldın sokağa. Bunlar uydurma şeyler. İşte o Huneyn gazvesinde Müslümanların çokluğu şımarttı onları. Gururlandı. Ha bunlara bak abla. Abla kim dediler? Esen geçerler abla dediler ya. Aynen böyle anlatıyorum. O çokluğunu size fayda vermedi diyor. Sümme velleytüm mübirin. Sonra döndünüz arkanızı öyle kaçtınız ki o savaş alanından. Arkanıza döndünüz kaçıyordunuz. Niye? Hani çokluğunuz? Çünkü beni yanınızda hissetmediniz diyor Allah-u Teala. Biiznillah demediniz. İnşallah demediniz. Ben de size yardım etmedim işte. Bak. Bak şimdi ne oldu. Dehşet bir şey. Muhteşem bir ders veriyor bize. Bu ayetle, bu Huneyn gazvesiyle, savaşıyla bize bir mesaj veriyor. Çokluğunuzla övünmeyin. Allah'ı unutmayın. Çok da olsanız Allah'ı yanınızda hissedeceksiniz. Allah'ın yardımıyla siz o savaşı kazanacaksınız. Beni unutursanız kaybedersiniz. Çokluk bir şey ifade etmez. İşte bakın bu bugüne hitap eden bir ayet bu. Ey ve yevme Huneyn'in, her yer Huneyn'indir. Her zaman bu Huneyn var. Var. Şimdi dünyaya hükmeden toplumlar da çökecek. Çoklukla insanları ezmeye kalkarsan o öldürdüğün, kan akıttığın o kan seni boğar. Firavun'u öyle boğdu. Şimdi bu sefer diyor ki Allah-u Teala, yeryüzü size dar geldi diyor. Bima rahbe. O kadar geniş yeryüzü, ha demek ki yeryüzünün genişliği psikolojik bir olay. Manevi bir olay. Eğer bir insan korku içindeyse, mağlup duruma düştüyse savaşta, o yeryüzü ona dar gelir. Dar attım size yeri diyor yeryüzü. Dar oldu size yeri. Öyle hava atmak yok. Bima rahube. Bu kadar geniş olmasına rağmen diyor, yeryüzü sizi sıktı diyor, daraldı diyor, daraldı, yeryüzü daraldı diyor. Dünyanızı şaşırdınız diyor mağlup olduğunuz zaman. Bunu sahabeye söylüyor. Bu ayetin birinci muhatabı sahabe. Ondan sonra da bizler tabii şimdi. Bizler de aynı şekilde devam ediyoruz. Sümme velleytüm mudbirin. Sonra arkasın gelin geri döndünüz, kaçtınız. Sonra ne oldu? Aklınız başınıza geldi değil mi? Anladınız dünyanın kaçmayacak olduğunu. Sümme enzelallahu sekinetehu ala rasulihi ve alel mu'minin. Sonra diyor Allah-u Teala, o ne zaman ki aklınız başınıza geldi, eyvah, biz gurura kapıldık, bunları ezip geçeriz dedik, hiç Allah'a yalvarmadık, Allah'ı anmadık, biiznillah, inşallah demedim. Anladınız onu, işte o anladıktan sonra tevbe ettiniz, ben de size peygamberime ve müminlerin üzerine sekinemi indirdim. Sekine indirdim, güvenlik duygusu. Güvenlik duygusu. Efendim, korkusuzluk. Korkusuzluk böyle kibir değil yani. Korkusuzluk, sekinemi indirdim. Güvenlik duygusunu indirdim. Sonra ve enzele cunuden lem terevha. Görmediğiniz askerleri de ordularda indirdim diyor. Baba. Savaş anında Allah-u Teala melekleri indiriyor. Enfal suresine söylüyor bunu, Ali İmran suresine söylüyor bunu, Ahzab suresine söylüyor bunu. Yani Bedir Savaşı'nı meleklerle kazandım diyor Allah-u Teala. 8000 melek. Biz de tarihi yazıyoruz. Müslümanlar 600 tane indi, var 3-4 tane atları, develeri yendiler. Şeyleri efendim, müşrikleri yendiler. Ben ne kadar efendim, develeri varmış, atları var. Allah diyor ben 8000 melekle kazandım bunu ya. Şık yapıyorum, tarihi bile doğru yazamıyorum, tarihi. Allah diyor, 3000 melek gönderdim, olmadı, yetmedi. Ardından 5000 tane daha gönderdim diyor. 8000 melekle kazanılmıştır diyor bu Bedir Savaşı. Yok canım, bize onlar öğretmiyorlar ki, hiç kitaba bakan yok ki, Kur'an'a bakan yok ki. Hatta diyor Allah-u Teala, Enfal suresinin 2. sayfasına ben içeriden, melekler dışarıdan savaştılar diyor. Ben onların kalplerine korku saldım düşmanların. Melekler de onların boyunlarına vurdu. Hatta parmaklarının kemikleri kırdılar. Ayet. İz yuhi rabbuke ilel melaiketi enni ma'akum fesebbitul lezine amenu. Seulki fi kulubin lezine keferur ru'be fadribu fevgal la'naqı vadribu minhum küllebena. Ayet. Bak diyor Allah-u Teala bak. İz yuhi rabbuke, hani ya Muhammed senin Rabbin vahyetmişti. İlel melaiketi, meleklere. Enni me'akum, sizinle beraberim demiş meleklere. Allah-u Teala meleklere görememiş. Gidin abu benim müminlerim yenilecek şimdi abu Bedir Savaşı'nı kaybedecekler. Gidin oraya ben sizinle beraberim dedim onlara diyor meleklere. Fesebbitü lezine amenü. İman edenlerin ayaklarını sağlam tutun. Melek. Bak şimdi. Se'ulgî fî kulûbillezîne keferrû'be. Ben kafirlerin kalbine korku salacağım. Allah olarak. Kalplerine korku salacağım. Felribu, siz de felribu vurun. Felgal anâgı onların boyunlarını. Felribu minhum, külle beni al. Onların parmaklarının kemiklerini de kırır. Meleklere buyur. Biz de diyoruz ki kazandın mı Müslüman? De, Bedir Savaşı'nda şu kadar adam var dedi kazandılar. Efendim neler anlatıyorlar bunu? Yani İslam tarihini, peygamberin hayatını bile doğru yazamıyoruz. Kur'an'a bakmadan yazıyor. Bak ne anlatıyor? O şeyde de var. En'am suresinde. Bela in tasbiru ve tettaku ve ye'tukum min fevrihim hâdâ yumdidkum rabbukum bi hamseti hâdâ fin bilen melâiketim müsevvimin. Eğer siz sabrederseniz, dayanırsanız, eğer sakınırsanız ben size efendim damgalanmış 5000 tane melek göndereceğim. Bedir Savaşı. Ha, bir peygamber tarihini bile doğru yazamıyorum da. Şimdi diyor ki Allah ve enzele cunuden lem teravha. Askerleri indirdim diyor. Siz görmüyordunuz o askerleri. Kafirler görüyor. Aa, şu hale bak. Bunu aynen Ahzab suresinde Hendek Savaşı'nda da öyle yaptı. Allah-u Teala diyor ki görmediğiniz askerleri gönderdim diyor. Burada da aynısını söylüyor. Görmediğiniz askerleri gönderdim diyor. Şimdi Müslümanlarla yan yana melekler savaşıyor. Melekleri yanındaki adamı görmüyorlar. Meleği görmüyorlar adamlar, Müslümanlar. Ama karşıdaki kafirler görüyorlar. Bu bugün de var bu savaş. Bu yardım bugün de var. Müslüman ordularına ben inanıyorum. Çanakkale Savaşı'nda da, Kurtuluş Savaşı'nda da, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde de ben inanıyorum. İstanbul'un fethinde de meleklerin görev aldığına inanıyorum. Daha nice yerler almışlardır biz bilmiyoruz tabii. Şimdi demek ki Allah-u Teala diyor ki Fetih suresinde huvellezî enzele sekînete fî gulûbil mu'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard. O Allah ki müminlerin imanlarını artırmak için gönüllerine bir güven duygusu, bir sekine indirdi. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Demek ki Allah'ın özel orduları var gökyüzünde, melekler yani. Yani yeryüzünde var. Melekler diyor, gökyüzünün ve yeryüzünün orduları bana ait diyor. Benim ordularım var diyor. Ama siz bu orduları göremezsiniz. Ben gönderirim. Bana hakiki iman eden adama yardım ettiririm. Melekleri gönderirim. Gelin melekleri müdafaa edin bakalım. Koş. Hem de Allah kendisi de görev alıyor. Bak o Bedir Savaşı'nda. Ben içeriden siz dışarıdan.